یعنی دا فعل متعدد ہے کہ فعل لازمی ذکریا مطلق دی دے کو فاعل دا ہم کولے جڑا کلما دخل علیہا ہر کنا چراغ دی سک ذکریا علیہ السلام المحراب او کوٹے عبادت خانے تا وجد عندها رزقان دی سر بے رزق میں منت میوی بو پرتیوی خدا سے میوی چ دغه وقت دغه میوی بو وینو دا پرتیوی قال نو حضرت زکریا علیہ السلام اے مریم ان لکی ھذا دکن ترشن دار علی تا قالت نے جواب اور وہ من عند اللہ داد اللہ دے طرف نہ معصوم دا جواب ور گئی ان اللہ بیشک اللہ یرزق رزق ور کہ ہا چاہتے چو کو حساب بے حساب ہے مصدقا بکلمة من اللہ و سیدا و حسورا و نبیا من الصالحین د دین مخکی د حضرت مریم رضی الله تعالی عنها د معصوم والی واقعا بیان شو چې کله هم د دې تربیت حضرت زکریا علیه السلام ته حواله شو او دې والد خانی ته چې کله زکریا علیه السلام دې سکرالو نو خلاف عادت دیو موسم میوی با دلتا موجودی وی چه عامو بازارونو کی در میوی در خوراکی بنوی زکریا علیہ السلام چه داولی دو چه کم ذات قادر فدی باندی دی چه بے موسم حق میوی ورکولی شی ندغ ذات فدی باندی هم قادر دی چه پتا سے وقت کی چه زخفل بڑائیم دا اللہ تبارک و تعالیٰ نسوالکم قدرت پدی باندشتا چمالا اولاد راکی کم صاحب چی پدی باند قدرت لری چی بے موسم میوی ورکولشی آغا ذات پدی باند قدرت لری چی پدا سی وقت ہم چاہتا آغا اولاد ورکی حضرت زکریا علیہ السلام دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا دربار کی اول خبر عاجزی پیش گئی چ خدای تا ته معلومه ده چې زما د بڑاپې زندگی ده د سر وخته مې سپین شو د بدن اډوکې مې راسته او کمزوري شو داسې زمانی ته زرا سیدلې او کور والا مې هم داسې دي چې تر اوسه دا غي اولاد نه دي شوی اوس قابل دا اولاد نه ده د زکریا علیہ السلام عمر سکن سل کالا یاد دین سیوا دے نو آپ علا دا حغید پور والا عمر آغاس نبی یاد دو نبی کلو نبی معلوم دا چه دا دا بڑا پی وقت دا بڑا والی وقت دا عام عادت مطابق پا دی زمانہ کی دا سے جوڑینا دا اولاد تصور نبی و حضرت زکریا علیہ السلام خپل عاجزی مخ کړه چې خدای مخ کې امتحان کله ما دعاګانې غوښتې دي سمې غوښتې دي ما ته دې هغه راکړې دي په دې موقع باندې ستانه ز اولاد غواړم چې مال بچی راکې او زما سترګې په هغې باندې یخې کې چې کله حضرت زکریا علیہ السلام په ډېر عاجزۍ او زارۍ سره درخواست الله تبارک و تعالی ته وړاندې کړه درخواست د قبول شو جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام راغلو او حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ته بشارت ورکئی چې الله تبارک وتعالى تعالی بچی درکئی او نوم به د هغه یحییٰ وی دا به د هغه نوم وی انتخاب د نوم مخکې نو شو او الله تبارک وتعالى تعالی یو نیک فرزند درکئی یو صالح فرزند درکئی دا حضرت زکریا علیہ السلام خوشحالی یعنی انتہا طور سے دلا ڈیر زیاد خوشحالو پا دی خبرہ باندی لیکن پدا سے موقع دا معلوماتو حاصلولو دا پارا درخواست دا پیش کئی چی اللہ مالا چتکل دا اولاد را کئی نو سماو زما دا کور والا حالت خطا تا معلوم دی د دې اولاد کیفیت پسوی آیا زمون دا بډاواله باپ نو جوانای سره بدلیږي یا باپ بل واده کول تا ضرورت راځي خدای مونږ له بده په کم کیفیت او په کمی طریقې سره اولاد راکې دا الله تبارک و تعالی ته طرف نه جواب راغی جزا سباب ته محتاج نه تاسو دواړه د بڑاپې والا زندګۍ ته رسیدلی یې خو زما قدرت د دین هم زیات وسیع دی هم تاسو لا په دې حالت چې په کم حالت یې بچې درکو نبل واده ته ضرورت شته او نس تاسو بیا نوجوانان کولو ته ضرورت شته تاسو چې په کم حالت باندې یې هم په دې حالت به یې الله تبارک وتعالی به تاسو له بچې درکي او بیا د هغې صفات بیان شول چې دغه معصوم تعالی درکم د دې معصوم صفات به داسې داسې وي د هغې تفصیل ورته هم بیانوي. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ډیر شوق کې راغې وې الله اسی حکم زستا ذکر کوم منځونه کوم عبادت کوم پیغمبر دې خو په داسې موقع باندې با زما د عبادت زیاتوالی ډیر وي چې تا ما سره داسې یو نوی احسان وکړو خدایا زه خو به ستا ډیره بندګي کوم او ستا ذکر به کوم نو الله زما خدا شوق دې چې ما ته څه نښې په دې باندې وښایې چې کله دا معصوم حمل تراشی دې د پارا چې د ابتدا د حمل نه زستا عبادت کې سیواوال راولم او شکریا دا کوم الله نو ما تا اول زمانو خی چې دغه زمانې نه رستو اسیم زما شوق محبت ډېر دې خدای نور به هم سیوا شي دا غی په باره کې الله ورته وایي چې ستا د پاره په دې خبره باندې نخه بداوي چې ته به جگ جوړې ما سیوا د منځونو د ذکر نه ستا دا زبان به زه بند کم عامې گفتگو به د چا سره نشه کولی په ژبه باندې او د ذکر د پاره به دې دا ژبه بالکل کلاو وي د نورو اعمالو د پاره به دا ژبه کلاو وي خو صرف عامې چې تاسو یو بل سره خبرې کوئ په دا خبرې به ستا بند شي. دغه وخت نه پوه شه چې ستا هغه تمنا الله پوره کړه ستا دعا قبوله شوه او دا هغه لومړۍ زمانه به د چا وي د حمل به وي. حضرت زکریا علیہ السلام چونکه دې پیغمبر دې د بیت المقدس هغه چابیان هر څه دوی سره وي کله به چې دې مانځله رالو ور به کلاو کو رسو به دا نور کسان راتلل چې کله دا موقع رالو نو هغه سره په اشاره باندې خبرې وکړي مخکې نه په هغه سره خبره شوې وه نو هغه هم د الله شکریا ادا کړه اور دا اللہ ذکر غیم سے واقع چې زمون پیغمبر ته الله په داسې موقع باندې اولاد ورکړي د دې واقعا الله تفصیلا بیانوي. او بیا حضرت مریم ته الله به مقام ورکړي دی دا غي د مقام او د درجه او د عظمت په بنیاد باندې خبره کوي چې تا ته دومره فضیلت الله درکړي دی عام زنانو په شانتنی تا ته لوی کمال حاصل دی خو ورسره نفی دی کوي چې ته هم خدای نه او نستا اولاد خدای دی. حضرت عیسی علیہ السلام تفصیل سره بیا دی عیسی علیہ السلام واقعات بیانوي عیسی علیہ السلام معجزات بیانوي او کوم کسانو چې په عیسی علیہ السلام د خدای توب عقیده لرلې وه بیا وروسته په هغوی باندې ردونه کوي او یو مسله به پکې راشي چې عیسی علیہ السلام ژوندی دی قیامت ته نږدې به راکوزیږي د آسمانونو نه او د پیغمبر علیہ السلام د شریعت مطابق به فیصلې کوي دجال به وجني ان شاء الله دا غي بیان به بیا رسوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. هنالک په دغه وخت کې کوم وخت کې چې زکریا علیہ السلام د حضرت مریم څخه به موسم می وی ولیدې به موسم سيزونه ولیدل نو په دې وخت کې دا هغه پسره کې دا خبر رااله چې کوم ذات قادر دے پدی خبر باندی چی حضرت مریم تا بے موسم میوی ورکولی شی ہا غذات قادر دے پدی باندی چی پدی موقع کی مالا اولاد را کی اسباب تا محتاج ندے ستم محتاج ندے وہ چیز ما عمر دیر دے بی بی می ہم دا سے بڑا پیتا رسید لی دا لیکن بیان دا اللہ قدرت شتا ہم لے پدا سے موقع باندی اولاد را کی دعا زکریا رب دعا وختلا حضرت زکریا علیہ السلام در رب بلنا خپل رب ولی خپل رب ته आवाज کړي دعا ته نه غواړي قال نو وی حضرت زکریا علیہ السلام رب زم رب هب لي راكما تمل لدن کا دخل طرف نزویتا طیبا ولد خدا سے ولد جہاغا سے بھی مبارک ولد وی بچے راکے کو مبارک بچے راکے سپیرہ بچے مراکے نیک عمل بچے راکے بد عمل بچے مراکے ذریتا اولاد طیبتا طیب مانا دا مبارک سرا پاک صاف سترا صالح اولاد خدا راکے دا مسئلہ دے چکلے یو انسان دعا غواری دا دے ہوئی چھو خدا مالا نیک عمل اولاد راکے دا دے ورسر ہوئی زکر بد عمل اولاد اگر دا مور اولاد دا پارا ہم سر در دے وی محلی دا پارا ہم سر در دے وی دا مور اولاد چھو پڑیرو منتونی دا اللہ نا غفتے وی وچی اولاد ناکار او خیجی بیا دا غریبانان پریشان وی در دے پوری چی ترجیلو نا پوری لیگی بیا اولی لیگی زکر چھ خبرتی نا تنگی دعا بدا سی چھو خدای بچی را کی خونے کا مرد انگا پتائی کی سرطہ اے اللہ سمیع الدعا قبل ان کے دعا گانو اے خدا دعا گانے قبل ان کے تی زمادہ دعا قبول کے امال بچے را کی بس مستولار و حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت جبریل اللہ رسید حکم را فنادت الملائکتو زیر آواز قدت ملائکی حضرت جبریل علیہ السلام وہو قائمون اور حال داد حضرت زکریہ علیہ السلام ولارو سلی فی المحراب چی موزی کو پاغا عبادت خانہ کی مانزت اولادو جبریل علیہ السلام راغے آواز ورکت گئی آواز سرسوئی ان اللہ بیشک اللہ تبارک و تعالی یو بشیرو کبی احیاء زیر و خوشخبری در کئی تاتا و بجستا چنم بداغی احیاء بی احیاء علیہ السلام زکب دے احیاء دین کئی دین بجون دے کئی یا پس سبب دے سر اللہ تبارک و تعالی حق رحم چی دین امخ کی پائی کیا اولاد مو پا دیسر اللہ آغا جن دے کن اگر رحم پی اللہ تبارک و تعالی جن دے کن او دے با احیاء دین کن مصدقن بی کلمتن چی دے با ایمان روڑن کے بی کلمتن من اللہ پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام بانے با ایمان روڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا کلمتن من اللہ ہوئی بھی لکی زکر دے پیدا دے پا کلمی دو کن سرا بغیر دفلارنا پا کلمی دو کن سرا بغیر دفلار نہ پیدا دے نزکہ پہ اطلاق دے کلمت اللہ کی گی مصدقن مانا دے بتصدیق ان کے ایمان رو ان کے پجابان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام چی کہا دعوت نبوتو کی دے بت ایمان روڑی لا بدد صفتی او درین صفت پیدا ہی و سیدہ او دے با رئیس وی دے با مشر وی سنگا مشر وی دا سی مشر چی خلق بدد اقتداء کئی عام کس بنوی اللہ تبارک و تعالیٰ وی دا سی اوکس وی چی دے با مقتداوی دا سید دیر ایمانی دیخا یو سید پا مانا دے چا سردے خو اخلاق والا بی حضرت یحیٰ علیہ السلام اخلاق پہ دیر زیاد مزیدار وی اور دارنگی سید بی پا دے مانا سرا چی خلق بدد طاعت و تابداری کئی خلق پہ طاعت و تابداری کی حکم بدد منی اور دارنگی سید پا مانا دا فقیح و دا عالم سردے دیر زیاد بوی بوی اللہ تبارک و تعالیٰ بدد فقاحت اور علم پو اور کڑی وی اور سید کا مانا دا صبر ناک سر دے چھ دیر زیاد صبر بکئی چر تب دے غصے کی گی ہمنا اور چر تے احیاء علیہ السلام غصے جاتا نو اکڑی خوا نو بیا سید کا مانا دا حلیم و آقا حلیم اللذی لا یغضبہو شیعون چھ سوے شیع دو جن دے غصے کی گی نا نو دلتا بدا سشی دے با دا سید پا مانا دا تک الکریم سید پا مانا دا کریم سر دے چھتا اللہ پا اللہ با دیر زیاد گرانی خدے دے با پا اللہ تبارک و تعالی دیر زیاد گرانی او دارنگی سید پا مانا دا سخی سر دے او دا سخاوتم سسرنو چھ حضرت احیاء علیہ السلام تا اللہ کم صفت دا سخاوت اور کرو اور دارنگی دا نور معنیم دا دید پارشوی دی یعنی دول صفاتو کے عام مخلوق نا بدے کچھتوی یو خوی داوی چی ایمان برولی پی عیسیٰ علیہ السلام او دین صفت اولا دا بیان کچھ سیدہ چی دا با مقتدابی دا با دا خو اخلاق والوی دے با حلیم وی چرتا خو سکیگی بنا دے با سخیوی دے با گران پا اللہ تبارک و تعالیٰ باندے او درین صفت سرے و حصورا او دے با پرہیز کو ان کی وی دا زناناونا سرد قدرت دا دن پا غی باندے بس زناناونا با پرہیز کئی بدن گر روح رحمت دانے دی چی بدن نقصانی دے روح رحمت خدا دا دے او صفت امتیازی دے چی دا زناناونا با دے پرہیز کئی مانا دار چوادا بن کئی نکاح بن کئی خوا دا دینا با پرہیز کئی نو حصور پا مانا دے چا سر دے المنتنع من الوطی مع القدرت علیہی چی پا دے باندے قدرت شتا او بیا خپل ځان بچی او خپل ځان محفوظ ساتي دا غره خصوصي صفت دي چې د حضرت یحیی علیه صلوات والسلام ده و نبی او صلورن صفت دا دي چې د پیغمبر وی من صالحین دا هغه بزرگان او پیغمبران نشه کوم صالحان نیکان دي اوچې مرتبه الله ور کړی دي ندارنګ دې به دا غین صلور صفات ول الله بیان کړ بچي ور کوي خدا دي بچي ور کوي چې دا صلور صفات پکې موجود وي چې کله حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دا بشارت او خوشخبری وره دا نو اس ته پوس د کیفیت کوي چې د دې بچی د پیدا کېدو طریقه وسی آیا زب بیا لکې کوم آیا دا په بیا جنې کیږي یا په زبل واد کوم یا بد دې س کیفیت خدای غا کیفیت اوسه دا پوس غره د کیفیت کوي شک په قدرت د الله تبارک وتعالى کې نشتا چې ګنې دې شکمن دې په دې خبره چې ګنې الله بس نا خطا نه شک نشتا او ته پوس دا کوي چې کیفیت او طریقه بد دې سي قالنوی حضرت زکریا علیہ السلام رب اعظم ربا انا یکون لی پکمی طریقی بحاصلی کی ما تا غلام دا بچے دا بچے بسنگ رازی لدے کیفیت بسنگ کمی طریقی سر بدا ولد زما کی گی اطریقہ را توخی خدایا تفوز گرے دا کیفیت کی مانا دادا چاہتا جعلنی و امراتی شاب بین او خدایا مو زما دا بیبی و بیانو جوانان گرزائی من با بیان گر جنیو ان ترزو کنا یا بدی حالت کی چوسی بدی حالت کے مولا بچے را کہ او یا بو خدای بلوا دو کوم او کددی بی بی نو بچے را کہ نو تفوز ددی دا پارا بیا کئی شک نشتا کنی چی دا اللہ تبارک و تعالی پا قدرت کی شک کئی خو تفوز ددی طریقی او دا کیفیت کئی چو خدای دا بچے پا مانا پا کم کیفیت سرا او پا کمی طریقی سرا خدای تا مانا را کہی دن خوا او یا چی دا تفوز اکڑے دے حضرت زکریا علیہ السلام نو دو دا شوق سے واو نو دوی چې او ځلې بیا الله مال دا بشارت را کی پدیم زر نو خبر خوشاله شم یو ځل خو زیره د بچی را ک کنه اوس دنه بیا ځا پوس کوم خدای چې دا بچی وسنګي الله په بیا مال زیره را کین نو پدی باندې بزیار ته خوشاله یو ځل حضور صلی الله علیه وسلم یو صحابي باندې سلام واچو هغه صحابي کور کې نه سناغه غل غند سلام واغستو نبی له سلام جواب وانوري دا دی بیا سلام واچو دی بیا سلام واچو اغه صحابي غلې غوند جواب ورکې تیز نه ورکې نه پدې کې نبی عليه السلام د کوسینا روان شله کومه مسله دا ده سلام وو کې کتا ته سږ اجازه نه کوي واپس وځي دې صحابي او پسې مونږ لګړه او نبی عليه السلام ته ځان اور سره راځه یله کتا په مال جواب نه راکو وینې چې ما جواب درکو غلې غوند دا دې لپاره چې ته بار بار وایې نو دا په برکت او خیر دې مال لپاره دې ما په غلې غوند جواب درکو تاسو په خپل سلام له کې ډېر خوشاله نبی هغه غلې غوند جواب درکو دا غي مقصد یو دلتا حضرت زکریا علیہ السلام چې الله نبی ادا تاسو کینو مقصد دا دی چې ما نبی الله بشارت را کی دا زیر را کینو په خوشاله ګم